มีงูตัวหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นงูที่มีพิษร้ายมากด้วยความหิวมันได้กลิ่นขนมอร่อยอร่อยมันก็จึงเลื้อยไปตามกลิ่นนั้นแอบเข้าไปอยู่ในที่ที่เก็บขนมเอาไว้กินขนมอย่างอร่อยอร่อยเลยแซ่บมากยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการที่จะนำความรู้นำปัญญามาให้แก่ผู้ที่ฟังด้วยดีเงี่ยโสดฟังฟังแล้วไม่ลืมหลงมีสติสัมปชัญญะมีจิตใจที่มีความมั่นคงมีสมาธิเป็นอารมณ์เดียวฟังแล้วนั้นจะทำให้ปัญญาเรากว้างขวางทั้งในทางกว้างทั้งในทางลึกรู้ถึงทั้งแม่บทรู้ถึงทั้งหัวข้อรู้ถึงทั้งรายละเอียดต่างๆที่แจกแจงออกไปโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกข้าพเจ้านั้นก็อ่านเนื้อหาข้อความมาจากในพระไตรปิฎกนี่แหละท่านผู้ฟังรวบรวมความรู้จากจุดนั้นจุดนี้ครูบาอาจารย์บอกบ้างอ่านหาข้อมูลศึกษาจากบัณฑิตต่างๆบ้างเพื่อที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลสถานที่ชาติก่อนเหตุเกิดเดิมมาเป็นอย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าถึงเทศจุดนี้ขึ้นมาได้แล้วท่านได้ปรารภใครเป็นเหตุเรื่องราวเหล่านี้บางทีก็มีธรรมะสอดแทรกอยู่บ้างคือถ้าเราจะเอาเนื้อหาธรรมะล้วนๆก็เป็นส่วนที่เกี่ยวกับอภิธรรมอภิวินัยเช่นว่าอริยสัจสี่มีอะไรบ้างแต่ที่จะบอกว่าเทศไว้กับใครฟังแล้วใครได้บรรลุธรรมบ้างเรื่องเดิมทำไมถึงพูดตรงนี้แต่ส่วนที่เป็นอภิธรรมนี่จะไม่มีนั่นเราก็จะไปพูดในช่วงของใต้ร่มโพธิบทบ้างหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการเข้าใจธรรมบ้างส่วนที่เป็นเรื่องราวที่มาก่อนตรงนี้แหละที่ว่าเป็นนิทานจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนาทุกวันศุกร์ในรายการธรรมรับอรุณธีมของปีนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาไม่ว่าจะในช่วงของรายการไหนท่านผู้ฟังตลอดปีนี้ของรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าจะเน้นลงในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นยอดแห่งคำสอนในคำสอนนี้ในธรรมะวินัยนี้มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดท่านว่าอะไรที่จะมาเชื่อมต่อให้เกิดปัญญาเนี่ยจะนำมาให้ฟังกันโดยในช่วงที่ผ่านมาช่วงของคลังพระสูตรข้าพเจ้าได้นำเนื้อหาที่ชื่อว่าพรหมชาลสูตรเป็นเรื่องราวแรกเลยพระสูตรแรกที่ท่านรวบรวมมาไว้อยู่ในส่วนที่เป็นพระสูตรเป็นกายแห่งทิฏฐิที่ว่าคนเราจะยกย่องพระพุทธเจ้าก็โดยการที่พูดถึงท่านในเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่เอาปัญญาที่ว่าเหาะเหินเดินอากาศนั่นเป็นอิทธิวิธีส่วนของปัญญาก็ใช่ปัญญาไม่ใช่ว่าการทักจิตทายใจคนนั่นเป็นส่วนของปัญญาก็ใช่แต่ปัญญาเนี่ยต้องเอาจุดที่ว่าท่านรู้เข้าใจในเครือข่ายแห่งทิฏฐิว่าเป็นอย่างไรปรารภสุปิยปริภาชกที่ก็เป็นเหมือนกับว่าเน็ตเวิร์กเดียวกันกับท่านพระสารีบุตรตอนก่อนบวชที่ได้นับถือสัญชัยปริภาชกเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนเสี่ยวกันทีนี้พอสัญชัยปริภาชกสำนักนี่แตกแล้ว เนื่องจากท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้หลีกออกจากสำนักมานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าสุภิยปริภาชกนี่ก็แตกออกจากสำนักนั้นเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนถ้าไปที่นั่นที่นี่ก็อาจจะถูกอมนุษย์ถูกคนนั้นคนนี้เบียดเบียนก็จึงมาติดตามพระพุทธเจ้าแต่ติดตามนี่ก็ไม่ได้ว่าติดตามแบบว่าจะเป็นสาวกจะเป็นอะไรติดตามเนี่ยก็เพื่อที่จะได้อยู่สงบเพราะว่าที่ไหนที่พระพุทธเจ้าไปเทวดาอามนุษย์ต่างๆก็จะช่วยดูแลตัวเองก็จะไม่ได้รับความลำบากในข้อนี้แต่เนื่องจากความที่เป็นคนไม่มีปัญญาก็จึงติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปที่เอาเรื่องราวนี้ปรารภตั้งขึ้นเป็นเหตุท่านผู้ฟังเพราะว่าเนื้อหาเรื่องนิทานที่จะพูดถึงในวันนี้เป็นเรื่องถึงการที่พระพุทธเจ้าท่านยกถึงความที่ท่านมีปัญญาเหล่าภิกษุในท่านได้ปรารภเหตุครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสามารถเอาชนะสุภิยปริภาชกเหนือกว่าในเรื่องของปัญญาท่านก็จึงยกถึงชาติก่อนๆของท่านในความที่มีปัญญานั่นคือในชาติที่เรียกว่าสเนกชาดกในที่นี้บางคนก็จะอ่านว่าเสนกะชาดกบางคนก็จะอ่านว่าเสนกะชาดกได้ทั้งนั้นชาดกในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องนี้แหละแต่ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาชาดกในที่นี้อยากจะปรารภชาดกเรื่องอื่นๆที่จะพูดถึงปัญญาบารมีที่จะโดดเด่นพีคสูงสุดก็คือเรื่องมโหสถชาดกซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าจะนำมาให้ฟังมาในวาระต่อๆไปเดี๋ยวนี้อยากจะนำเสนอเรื่องของเสนกะชาดกนี้ซะก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่สั้นๆแล้วก็เข้าใจได้ง่ายไม่ยาวเกินไปแต่จะพูดถึงเรื่องของมโหสถชาดกก็จะต้อง 2-3 หรือ4ตอนด้วยซ้ำพูดถึงปัญญาบารมีนั่นคือเรื่องเยอะเรื่องยาวเรื่องใหญ่มีความซับซ้อนต่อเนื่องกันไปในหลายตัวละครวันนี้ทำความเข้าใจในเรื่องของปัญญาในชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นบัณฑิตที่ชื่อว่าเสนกะที่ภิกษุปรารภเรื่องราวหลายอย่างที่พระพุทธเจ้ามีปัญญาในการที่เอาชนะสัพพิยปริภาโชคหรือสัจจกนิครนหรือว่าพระกัปพรหมหรือว่ากูทันตพรามโอ้หลายอย่างเนี่ยนะรวมทั้งจนองคุลิมาด้วยเนี่ยแต่ละข้อละข้อนี่ก็เป็นความสามารถแต่ละอย่างละอย่างใช่ไหมเห็นใช้อภิสังขารวิธีชนะจนองคุลิมาใช้อิทธิวิธีชนะอาละวกะยากใช้ปัญญาชนะสัจจกนิครนเรื่องราวนี้ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ฟังแล้วในส่วนที่เป็นคาถาพหุงที่มักจะเรียกกันทั่วไปว่าพหุงแต่ชื่อเต็มๆของท่านนั้นก็คือชัยมงคลคาถาที่ได้รวบรวมชัยชนะของพระพุทธเจ้าในวาระต่างๆไว้จุดหนึ่งก็จึงพูดถึงปัญญาตรงนี้ภิกษุต่างๆนี่ก็ปรารภปัญญาของพระพุทธเจ้าหลายวาระละบางวาระท่านก็ยกเรื่องมโหสถชาดกขึ้นเล่าให้ฟังในวาระนี้ท่านยกเรื่องของเสนกบัณฑิตขึ้นเล่าให้ฟังว่าตัวพระองค์เองในชาติก่อนพบก่อนได้เกิดเป็นเสนกบัณฑิตก็ได้มีปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาเอาตัวรอดพบทางออกช่วยเหลือบุคคลได้สำคัญนะท่านผู้ฟังอย่าเป็นฉลาดแกมโกงเอาประโยชน์เข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นเป็นฉลาดเชโกแต่ฉลาดแล้วต้องช่วยคนอื่นใช้ปัญญาเอาตัวรอดแก้ไขปัญหาทำตนให้พ้นภัยช่วยคนอื่นให้ได้เกิดประโยชน์ด้วยดังเสนกชาดกผู้ที่มีปัญญาช่วยคนอื่นได้เรื่องราวนี้เกิดในสมัยที่พระราชาพระนามว่าชนกะครองราชสมบัติอยู่ในแคว้นพาราณสี กติเราจะได้ยินว่าพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมซึ่งก็เป็นชื่อหนึ่งของพระราชาอาจจะชื่อซ้ำกันอาจจะชื่อต่างกันอยู่ในวาระคนละวาระคนละเวลากันในวาระนั้นกาลนั้นชื่อว่าพระราชาชนกะอยู่ในนครปันสีแคว้นกาสีพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์ตั้งฝังก็อยู่ในตระกูลพราหมณ์เหล่าญาติก็ขนานนามให้ชื่อว่าเสนกะบางคนจะอ่านว่าเสนกะก็ได้นะถ้าตามหลักภาษาที่ถูกต้องก็ควรจะเป็นเสนกะก็ไปเรียนความรู้จากเมืองตักศิลาตั้งอยู่ในคุณธรรมก็กลับมารับราชการให้ที่บ้านเกิดเมืองนอนที่แคว้นกาสีพระราชาเนี่ยก็จึงให้ตำแหน่งเป็นอำมาตย์เพราะว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในการบริหารจัดการนอกจากจัดการบ้านเมืองออกกฎหมายดูแลปกครองนั่นนี่ยังแสดงธรรมให้ประชาชนต่างๆได้ตั้งอยู่ในคุณธรรมบ้านเมืองเนี่ยเรียบร้อยคือไม่ต้องพูดถึงว่าต้องใช้กฎหมายในการที่จะห้ามจะปราบแต่คนมีคุณธรรมสูงไม่คิดว่าจะทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำมีปัญหาน้อยว่างั้นเถอะนะถ้ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นท่านก็สามารถแก้ไขไต่สวนหรือตรองต่างๆได้อย่างดีนอกจากประชาชนแล้วเสนกบัณฑิตนี่ก็ยังแสดงธรรมให้พระราชาตั้งอยู่ในศีล5ให้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมรักษาอุโบสถในวันพระ8ค่ำ15ค่ำ14ค่ำแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบททั้ง10ข้อปานประหนึ่งว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเลยแต่ว่ายังไม่ใช่นะคือยังไม่มีการบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหันต์ยังไม่มีการบวชการอะไรเพียงแต่ว่ามีกุศลธรรมแผ่ไปสารไปมากบ้านเมืองสงบเรียบร้อยอาจจะมีข้อนิดๆหน่อยๆประชาชนมีความสามัคคีไม่มีม็อบไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกคนอยู่กันอย่างสบายบ้านเมืองนี่ปึกแผ่นเป็นแว่นแคว้นชื่อเสียงของเสนกบัณฑิตนี่โอ้กระจายกระจายไปอย่างดีมากว่าสามารถปกครองได้รักษาได้มีความรู้ความสามารถทั้งเก่งด้วยทั้งคุณธรรมสูงด้วยบ้านเมืองนี้อยู่เป็นสุขโอเคดีไม่มีปัญหาตั้งหวังก็ในสมัยนั้นมีพรามเท่าคนหนึ่งพรามเท่าคนนี้ก็ยึดอาชีพขอทานเป็นการหาเลี้ยงชีพปกติก็อาจจะทำการเกษตรบ้างอาจจะทำการค้าขายบ้างแต่พรามคนนี้ค้าขายก็ไม่มีต้นทุนหรือไม่รู้จักใครมากจะทำการเกษตรเรี่ยวแรงก็ไม่มีคือเนื่องจากว่าบ้านเมืองเศรษฐกิจดีทุกคนมีจิตใจงามพราหมณ์คนนี้แกก็เลยใช้อาชีพขอทานนี่แหละเที่ยวหาเลี้ยงชีพขอทานไปขอทานมาเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาได้เงิน 1,000 กหาปณะ 1,000 กหาปณะนี่ไม่ใช่จนนะทำฝังรวยนะสามารถที่จะใช้เงินนี้ตั้งตัวขึ้นทำการค้าขึ้นเป็นเศรษฐีได้ทันทีเพิ่มอีกไม่กี่พันไม่กี่หมื่นก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่าเป็นกุลุมพีได้ถ้าเพิ่มอีกเป็นแสนเป็นล้านก็อยู่ในระดับของเศรษฐีได้แต่คือไม่ใช่คนจนละขอทานจนมีเงินทองมีฐานะขึ้นมาแต่ด้วยความที่ว่ายังไม่มีเรือนยังไม่มีบ้านที่มั่นคงไว้เป็นของตัวเองก็จึงเอาเงินนี้ไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งตระกูลหนึ่งเพราะว่าตัวเองนั้นจะต้องเที่ยวเดินทางหาขอทานมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งไม่ใช่เป็นที่จะมั่นคงรักษาทรัพย์ได้ไม่มีคนช่วยดูแลกูจึงเอาไปฝากไว้กับเพื่อนพราหมณ์ของตนคนนี้วาระนี้ไปขอทานมาได้เท่านี้ร้อยเท่านี้พันก็ไปฝากไว้ฝากไว้แล้วก็ไปขอทานอีกขอทานอีกได้เท่านี้ร้อยเท่านี้พันก็มาฝากไว้กับเพื่อนพราหมณ์ของตนคนนี้อีกไปมาๆมันก็มีหลายพันขึ้นมาถึงเวลานี่ก็จะไปขอเอากลับมาคืนจะเอาไปใช้บ้างจะเอาไป กลับสู่เรือนของตนบ้างเพราะก็ว่าเพื่อนพรามที่เอาไปฝากไว้ให้นี่ที่เอาเงินไปใช้หมดแล้วโอ้ยเครียดแล้วทีนี้เงินตั้งหลายพันเนาะอุตส่าห์ฝากเก็บไว้ไว้ใจทำไมท่านถึงทำอย่างนี้ได้เอาเงินของเราไปใช้จะทำยังไงเนี่ยจะหามาคืนได้ไหมเพื่อนพรามคนนี้ไม่อาจจะหาเงินมาคืนได้เนื่องจากความขัดสนบางประการในครอบครัวของตนก็จึงยื่นข้อเสนอให้ว่าเอางี้ละกันกูเลยในเรือนของฉันเนี่ยมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งลูกสาวนี่ก็ยังสวยอยู่น่าจะให้ลูกสาวนี่แต่งงานกับเจ้าก็ละกันให้เป็นภรรยานะจะได้คอยดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขนั่นนี่พรามขอทานเท่าคนนี้เห็นว่าลูกสาวของเพื่อนนี่ก็สวยแล้วก็อยู่ในวัยที่ก็กำลังงามล่ะก็จึงถือว่าเป็นค่าแต่งเมียก็แล้วกันยินดีเห็นความสวยของเธอก็จึงพากันไปอยู่กินด้วยกันที่หมู่บ้านตำบลหนึ่งที่พรามเฒ่าขอทานนี้พอที่จะมีที่อยู่มีคอนเนคชั่นรู้จักหลักแหล่งสร้างเรือนอยู่ที่หมู่บ้านตำบลหนึ่งไม่ไกลจากนครพาราณสีเท่าไหร่อยู่กินกันในที่นั้นความเป็นอยู่ของพราหมณ์ก็ไม่ได้สบายอะไรมากท่านผู้ฟังก็โดยการขอทานจากคนเดินทางบ้างพ่อค้าระหว่างเมืองบ้างทำการเกษตรมันก็ไม่ได้อยู่หมู่บ้านปลายแดนก็ไปอาศัยเก็บของป่าแต่เนื่องจากความที่ว่าก็อยู่ในวัยที่ประมาณเกษียณแล้วจะไปเก็บของป่าบางทีมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไปช้าบ้างไม่มีบ้างความเป็นอยู่ก็พอมีพอเป็นไปได้ไม่ได้สบายมากออกจากค่อนข้างลำบากด้วยซ้ำระหว่างที่ไปขอทานบ้างไปหาของป่าบ้างภรรยานี่ก็ต้องทำงานอยู่ในเรือนนี่ประการหนึ่งทุกฝั่งด้วยความที่ภรรยาของเธอนั้นยังสาวความที่ผู้หญิงสาวอยู่ในวัยที่ใครจะเสพกามมีความไม่อิ่มในกามนี่ก็จึงวางแผนว่าแหมสามีของเราเข้าสู่วัยเสื่อมถอยแล้วเรายังเป็นสาวอยู่นี่จึงมีความคิดที่จะประพฤติมิจฉาจารคือการประพฤติไม่ชอบในการทำผิดจารีตประเพณีมีผัวเดียวมีเดียวแต่เมียเนี่ยต้องการจะพบชู้สู่ชายมีชายอื่นที่จะทำการบ้านให้มันดีได้กว่าสามีเท่าของตนท่านจึงมีคำเปรียบเปรยไว้ท่านฟังพูดถึงว่าสิ่งที่มันจะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเนี่ยผู้หญิงสาวนี่แหละที่ว่าจะไม่อิ่มด้วยเมถุนธรรมไม่อิ่มด้วยเครื่องประดับคลอดบุตรแล้วเห็นลูกออกมาน่ารักก็ยังจะอยากมีครรภ์อีกอยากมีลูกอีกหญิงชาวบ้านโดยทั่วไปก็จะไม่อิ่มด้วยสิ่งสามอย่างนี้คือเมถุนธรรมธรรมของคนคู่ต้องการหาคู่ต้องการมีคู่เรื่องประดับแล้วก็การคลอดบุตรนี่ท่านว่าไว้แล้วก็ยังมีการเปรียบเทียบถึงกับสิ่งที่ไม่รู้จักอิ่มจักพอโดยการเปรียบเทียบไว้กับไฟที่ไม่อิ่มด้วยเชื้อเปรียบเทียบไว้กับมหาสมุทรที่ไม่อิ่มด้วยน้ำที่ไหลมาจากทิศทางต่างๆน้ำไหลลงมหาสมุทรยังไงมหาสมุทรมันก็ไม่เต็มมันก็จะขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่เรื่อยๆเพราะมันไม่มีขอบไม่มีคันขึ้นไปมันก็ได้เสมอไฟมีเชื้อมันก็กินได้เสมอไม่ต่อไปไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอหรือเปรียบเทียบไว้กับพระราชาที่ไม่ทรงอิ่มด้วยราชสมบัติมีสมบัติมีแว่นแคว้นแล้วก็ปกครองต่อไปได้เปรียบเทียบไว้กับคนพาลที่ไม่อิ่มด้วยบาปมีความชั่วความบาปตรงไหนจุดไหนกับใครเมื่อไรทำต่อได้ไม่เกรงกลัวเราคนบ้านคนโง่ไม่กลัวบาปเปรียบเทียบกับพราหมณ์ที่ไม่อิ่มด้วยมนต์แต่จะคิดแต่งกลอนแต่งโครง คาถาผูกเป็นคำพูดร้ายกรองขึ้นมาพวกพราหมณ์นี่ชอบแต่งมนต์ขึ้นมาแต่งคำพูดขึ้นมาทำเป็นมนต์พิธีทำเป็นมนต์คาถาสำหรับที่ในการจะประกอบพิธีกรรมต่างๆของพวกพราหมณ์แต่มาอีกก็เหมือนกับผู้ที่ได้ฌานที่ไม่อิ่มด้วยการอยู่ในวิหารสมาบัติคนได้สมาธิเนี่ยทุกฝั่งมักจะเข้าอยู่ในสมาธิอยู่เรื่อยๆเราจะสังเกตเห็นได้บางคนกลับจากวัดได้สมาธิมาเนี่ยนั่งยิ้มอยู่คนเดียวที่บ้านบางทีก็หลับตาบ้างลืมตาบ้างนี่ลักษณะของผู้ที่ได้ฌานได้สมาธิเขาก็จะยินดีพอใจในการเข้าฌานอยู่เรื่อยหรือเปรียบเหมือนกับพระเสขบุคคลที่จะไม่อิ่มด้วยการหมดเปลืองไปในการให้ทานก็คือพูดถึงคนที่ได้เป็นโสดาบันอย่างน้อยที่จะยินดีในการให้ทานมีเรื่องราวที่อยู่ในสมัยพุทธกาลหลายเรื่องที่คนที่เป็นคนเข็นใจก็ตามเป็นคนมีความเป็นอยู่ขัดสนก็ตามแต่ถ้ามีภิกษุมาขอโดยความที่เป็นโสดาบันมีจิตใจมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีน้อยเท่าไหร่ก็สามารถให้ได้จะไม่รู้สึกว่าเป็นการสิ้นเปลืองแต่รู้สึกว่าเป็นการให้เป็นการสละออกเป็นสิ่งควรทำยังเปรียบความไม่อิ่มเปรียบกับความที่คนมีความเพียรจะไม่อิ่มด้วยการปรารภความเพียรคือหมายความว่าถ้าคนที่มีจิตใจยินดีในการทำความเพียรอยู่แล้วบางทีมันก็จะมีความฟุ้งซ่านทำนั่นทำนี่คิดต่อเนื่องไปอีกก็จะทำความเพียรต่อไปหรือถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็จะรักษาข้อวัดข้อปฏิบัติความเพียรของตนอยู่เหมือนเดิมจึงนำเรื่องของการปฏิบัติธุดงค์ควัดด้วยว่าคนที่มักน้อยก็จะมีความยินดีในการรักษาธุดงค์ควัดของตนอยู่เสมอประเดิมกับท่านพระมหากัสสปะที่ต่อให้อายุมากขนาดไหนก็ตามก็ยังรักษาธุดงค์ควัด3ข้อของท่านอยู่เสมอๆยังเปรียบไว้กับคนที่เป็นผู้แสดงธรรมจะไม่อิ่มด้วยการสนทนาธรรมถ้ามีประเด็นหัวข้อเรื่องยกธรรมะอะไรขึ้นมาจะสามารถพูดได้สนทนาได้ยิ่งเป็นประเด็นที่ตนเองต้องการศึกษาหาความรู้เนี่ยโอ้ยิ่งสนทนาไม่อิ่มสามารถไปต่อได้เรื่อยๆเคยไหมที่บางทีเราคุยกับคนที่ถูกคอเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนมันคุยกันได้ไม่ง่วงไม่หิวไม่ไปเข้าห้องน้ำใดๆเลยนี่คือมันไม่อิ่มด้วยการสนทนาถัดมาอีกก็คือผู้กล้าหาญไม่อิ่มด้วยบริษัทหมายความว่าคนที่มีความกล้าที่จะรวบรวมหมู่บริษัทขึ้นสร้างขึ้นเป็นบ้านแคว้นขึ้นเป็นนครยิ่งมีหมู่ชนมีพวกมากนี่เขาจะยินดีคือไม่กลัวต่อการที่จะถูกรุกรานจากประเทศบ้านแคว้นข้างๆต้องการจะรวบรวมเป็นประเทศขึ้นยิ่งมีพวกมากนี่ยิ่งยินดีไม่อิ่มด้วยบริษัทถัดมาอีกก็คือผู้ที่มีศรัทธาไม่อิ่มด้วยการอุปถัมภ์ประสงค์ทายกคือผู้ยินดีในการให้ทานไม่อิ่มด้วยการบริจาคบัณฑิตคือคนมีปัญญาไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมแล้วรู้สึกว่าโอ้เศร้าเลิกพอไม่ไหวมันหนักนี่คือความเป็นบัณฑิตน้อยแต่คนที่มีความเป็นบัณฑิตมีปัญญามีความฉลาดต้องการจะเพิ่มพูนปัญญาของตนนี่ก็มีความกระหายที่จะรู้ธรรมะต่างๆเพิ่มขึ้นจะไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมคนฉลาดก็จะเป็นอย่างนี้ในข้อสุดท้ายท่านเปรียบเทียบไว้กับบริษัท4พุทธบริษัทเนี่ยจะไม่อิ่มด้วยกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหมายถึงเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อิ่มไม่พอก็เปิดเวลาให้เข้าเฝ้าเอาหลังจากรับประทานอาหารจนถึงเที่ยงหรือจาก4โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มแม้ถ้า4ทุ่มท่านยังไม่กลับมันก็ยังอยากดูอยู่ต่อนั่งอยู่ต่อท่านจะพูดอะไรถ้าต่อให้เที่ยงคืนตีหนึ่งบางทีก็ต่อไปอีกไม่อิ่มไม่พอบริษัท4ในการที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้านี่หมายถึงตัวเป็นๆ นะ ในสมัยนั้นเปรียบเทียบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าลงกับนางบราหมณีคนนี้นางบราหมณีสาวถูกจับแต่งงานด้วยความที่พ่อของตนไม่มีเงินคืนให้กับพราหมณ์เฒ่าคนหนึ่งที่เป็นคนขอทานนางนี้ยังสาวอยู่ก็จึงไม่อิ่มด้วยเมถุนธรรมได้ผัวคนหนึ่งแล้วคิดว่าแก่ไม่สามารถจะทำการบ้านตามที่ตัวเองต้องการได้อยากหาผัวหนุ่มๆมาตอบสนองความต้องการของตนก็จึงวางแผนให้พราหมณ์แก่สามีของตนนี้ไปที่อื่นทำยังไงดีนอนด้วยกันเนี่ยก็จึงเอาเท้าขึ้นมากายหน้าผากโอ้ยคุณเอาเท้ามากายหน้าผากได้ไงคุณนางแสดงนั่นแล้วว่ากลุ้มใจงานบ้านมันเยอะทำนั่นทำนี่ทำโน้นทำนั้นกลุ้มใจมาปุ๊บนี่ก็ต้องทำอันนี้อีกแสดงความกลุ้มใจแสดงท่าทางความไม่พอใจต่างๆบ้างให้สามีของตนเห็นหญิงเนี่ยทุกฝั่งมีกำลังคือความโกรธของตนพอแสดงความโกรธความไม่พอใจแล้วนี่แหละจะเป็นเครื่องผูกมัดได้หล่อนทำท่าทางอย่างนี้ว่าทำไม่ไหวนั่นนี่ก็ขอให้สามีเนี่ยไปหาคนใช้มาให้หน่อยหาทาสชายก็ได้ทาสหญิงก็ได้มาเพื่อเป็นคนรับใช้เหนี่ยวเรือนจริงๆไม่ได้ต้องการก็นั้นนะต้องการให้พราหมณ์สามีเท่านี่ไปไกลๆเพื่อตนเองจะได้เปิดช่องทางให้หาคบชู้ได้ก็จึงออกอุบายนี้ขึ้นมาว่าให้ไปหาทาสมาโอ้ยครอบครัวเรามันจนน้องหญิงเราจะไปหาทาสหาอะไรมาได้ที่ไหนอยู่กันไปอย่างนี้ละไม่ได้ไม่ยอมนั่นนี่ถ้าไม่มีเงินก็ไปขอทานมาสิท่านยังมีเงินเป็นพันเป็นหมื่นได้โอเคพอโดนเซาซีเข้าหลายครั้งพราหมณ์เท่านี้ก็จึงเริ่มมีความคิดว่าฉันจะไปก็ได้นางนี้ก็จึงส่งเลยโดยการให้พี่เดี๋ยวฉันจะเตรียมอาหารให้นะนี่ข้าวก้อนนี่อร่อยทั้งหวานนั่นนี่ระหว่างทางเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนี่ฉันจะตัดเตรียมให้สัมภาระเสบียงนี่กินวันนี้นี่กินวันนี้ไปขอทานอะไรต่างๆได้นางทาสหญิงหรือทาสชายมาสักคนหรือสองคนนะแล้วเราก็จะได้อยู่กันอย่างเป็นสุขทั้งแสดงความโกรธด้วยทั้งแสดงความรักด้วยนะฟังก็สามารถเหมือนกับสั่งการบังคับบัญชาให้พราหมณ์เท่านี้ต้องออกเดินทางเพื่อจะไปขอทานหาเงินมาซื้อทาสสำหรับรับใช้ให้กับภรรยาของตนหญิงสาวนี้ก็จึงนำข้าวสตุก้อนสตุผงข้าวสตุก้อนนี่ก็คือเป็นขนมประเภทหนึ่งทุกฟังที่คนอินเดียเขาจะประกอบขึ้นไว้สำหรับกินเวลาเดินทางเนื่องจากว่ามันมีรสหวานและมันก็เก็บได้นานเป็นอาหารแห้งให้กำลังได้ดีสำหรับคนเดินทางไม่เน่าเสียง่ายจะกินเป็นอาหารหลักก็ได้จะกินเป็นอาหารหวานก็ได้จะประกอบกินกับอย่างอื่นก็ได้หรือจะไม่กินกับอะไรโดยตัวมันเองกินเบ็ดเสร็จจบก็ได้เหมือนกันนี่ก็จึงมีศัพท์ที่เรียกว่าข้าวสตุก้อนมีรูปแบบที่เป็นก้อนเป็นชิ้นก็มีแล้วก็เป็นข้าวสตูผงที่เป็นผงไว้สำหรับโรยประกอบอาหารอย่างอื่นก็มีนางนี้ก็จึงเตรียมข้าวสตูก้อนสตูผงใส่ไว้ในไถ่ไถ่นี่ก็เป็นถุงชนิดหนึ่งตรงฝั่งที่มีปากเปิดได้สองข้างใส่สัมภาระอันนี้ข้างนี้เสื้อผ้าหรือว่าอาหารสัมภาระต่างๆข้างนี้ก็ใส่อาหารข้างนี้ก็ใส่เสบียงข้างนี้ก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆของพราหมณ์เอาไว้เป็นถุงที่มีปากเปิดได้สองข้างซึ่งไถ่อันนี้ทำจากผ้าก็ได้ทำจากหนังก็ได้ทำจากวัสดุอื่นๆก็ได้เนื่องจากการเดินทางเราก็จึงเอาไถ่ที่ทำจากผืนหนังแผ่นหนึ่งมาทำเป็นเหมือนกับกระเป๋าเป้ให้พราหมณ์เท่าคนนี้ถือเป็นสัมภาระทั้งเสบียงต่างๆด้วยเดินทางไปเพื่อที่จะขอทานทำไถ่หนังให้พราหมณ์นี้ไปเตรียมเสบียงให้เรียบร้อยแล้ว จัดสัมภาระจัดกระเป๋าอะไรต่างๆให้ด้วยแล้วก็ส่งพราหมณ์เท่านี้ไปพอส่งพราหมณ์เท่าไปเดินไปเดินไปแล้วตัวเองก็ได้โอกาสละในการที่จะเสพเมถุนธรรมอันดับแรกก็หาเหยื่อก่อนหาเหยื่อไม่ยากแต่งตัววบวบแบมแบมเดินไปชมดชมายที่นั่นที่นี่ชอบคนไหนก็ใส่เหยื่อเอาใครมาติดกับก็กินรวบเลยนางพราหมณีสาวคนนี้ก็ได้พราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งไว้คบชู้กับตนเองพราหมณ์หนุ่มคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากที่อยู่ของตนนั้นเท่าไหร่นักอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองตัดมาพราหมณ์เท่าคนนี้ที่ต้องออกเดินทางพร้อมด้วยถุงไถ่สัมภาระที่นางพราหมณีสาวนี้เตรียมให้เดินทางไงมันจะให้ได้เงินหล่ะขอทานก็ต้องไปตามเมืองต่างๆที่มีคนอยู่มากไปเมืองนั่นไปเมืองนี้เดินทางเพื่อที่จะหาเงินล่ะต้องได้เงินสักจำนวนหนึ่งพอที่จะมาเป็นค่าซื้อทาสต่างๆได้ได้เดินเที่ยวไปในหลายราชธานีเดินทางมันก็ต้องเป็นเดือนนะในความที่ว่าจะไปครั้งหนึ่งนึกถึงเส้นทางต่างๆแล้วพักหยุดกินบ้างอะไรบ้างได้เงินมา700กหาปณะคิดว่าเพียงพอละในการที่จะซื้อทาสมาให้พราหมณีสาวภรรยาของตนได้ก็จึงกำลังจะเดินทางกลับมาสู่ที่บ้านคือในระหว่างที่เดินทางไปในตำฝั่งมันก็เดินทางแวะจากเมืองสู่เมืองเรื่องอาหารการกินบางทีเขาก็มีโรงทานมีอะไรต่างๆก็กินตรงนั้นมาได้ทีนี้จังหวะที่เดินทางกลับเนี่ยก็คือจะเดินทางรวดเดียวให้มันถึงเลยก็จึงเลือกทางที่มันไม่ได้จะมีคนมากไม่ได้มีที่เขาจะมีโรงทานแวะให้ทานต่างๆก็จึงต้องเดินทางไกลผ่านป่าแห่งหนึ่งมาผ่านดงหนึ่งมาในระหว่างที่เดินทางผ่านดงคราวนี้แหละมันต้องใช้เสบียงที่ได้เตรียมมาแล้วกินในระหว่างทางก็จึงมานั่งณที่ที่มีความสบายด้วยน้ำแห่งหนึ่งแล้วก็เปิดไถ่หนังคือถุงหนังตัวเองเนี่ยเปิดออกดูในนั้นก็มีเสบียงที่ภรรยาจัดไว้มีก้อนข้าวสตูนี่แหละเอามากินในระหว่างที่กินไปเนื่องจากความหวานเนื่องจากความแห้งเนื่องจากลักษณะของอาหารมันก็ทำให้กระหายน้ำก็รู้แล้วว่าอาหารมันเป็นแบบนี้ก็จึงนั่งในที่สลุดด้วยน้ำนั้นกินไปเกิดหิวน้ำขึ้นมาก็จึงรีบลงไปในสระน้ำนั้นกินน้ำตามความพอใจแล้วในขณะที่ลงไปเนี่ยก็ไม่ได้ผูกปิดไถ่หนังของตัวเองนี้งูเห่าตัวหนึ่งที่อยู่ในที่ไม่ไกลจากตำแหน่งที่พราหมณ์เท่านี้เขานั่งกินก้อนข้าวสตูก้อนอยู่นี้ได้กลิ่นของหวานหวานก็จึงเลื้อยเข้ามาท่านผู้ฟังเลื้อยเข้าไปอยู่ในไถ่หนังนี้แล้วก็กินก้อนข้าวนี้ที่เหลืออยู่ในไถ่นั้นตัวพราหมณ์ลงไปกินน้ำรู้สึกว่ากินน้ำแล้วอาหารมันก็อืดขึ้นมาก็รู้สึกพอดีอิ่มแล้วไม่กินต่อแล้วไปดีกว่ารีบเดินทางกลับไปหาเมียสาวของเราขึ้นมาจากท่าน้ำกินอาบเรียบร้อยแล้วก็รีบผูกปากไถ่เดินทางต่อไปทันทีโดยไม่ได้ตรวจดูเช็คดูหรือมีความรู้สึกรู้ได้เลยว่าเอ๊ะถุงหนังเรามันหนักขึ้นไหมก็คงจะประกอบกับว่าน้ำหนักของเสบียงที่ลดลงไปจากที่ตัวเองกินมันก็เลยอาจจะพอดีหรือไม่ได้สังเกตว่ามันน้ำหนักขึ้นมากเท่าไหร่ในความที่มีงูเข้ามาอยู่ในไถ่ของตนก็เดินแบกทั้งงูทั้งสัมภาระอยู่ในไถ่นั้นรีบเดินทางไปเหตุการณ์นี้อยู่ในสายตาของรุกขเทวดาตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ในป่าแห่งนั้นรุกขเทวดานี้ด้วยความปรารถนาดีกับพราหมณ์นั้นผู้ฟังจึงทำเสียงเป็นบทกลอนบทคาถาเป็นคำกราบขึ้นมาบอกกับพราหมณ์นั้นบอกว่าพราหมณ์ถ้าท่านพักในระหว่างทางท่านจะตายเองแต่ถ้าวันนี้ท่านไปถึงบ้านภรรยาของท่านจะตายแล้วเสียงนั้นก็หายไปท่านฟัง เป็นเหมือนกับวับวับมาให้เห็นวับวับแบบแบบนิดนิดหน่อยหน่อยว่าเหมือนมีเทวดามาพูดมากล่าวอะไรมาฟังลองคิดดูนะสมมติเราเดินอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยมันก็มีเสียงเป็นเสียงแบบคำพูดคำกลอนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอ่ะเราเห็นวับวับวิบแวบหน่อยหน่อยเนี่ยโอ้ยคนเราก็ตกใจแล้วเราคำพูดที่พูดนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องความตายของตัวเองแล้วก็ความตายของภรรยาด้วยกลุ้มใจมากเลยพราหมณ์คนนี้เวลาตนนี้ที่จริงๆแล้วนำข้อความนี้มาบอกพราหมณ์เนี่ยท่านฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่บอกไปเลยว่าในถุงผ้าเนี่ยมันมีงูอยู่ท่านระวังงูนะทำไมจะต้องมาบอกอ้อมๆนี่คือเป็นลักษณะสองข้อของคนที่อยู่ต่างพบกันก็คือว่าถ้าบอกตรงๆเลยเนี่ยบางทีมันผิดกฎระหว่างพบในความที่ว่าจะช่วยรักษาคือลองบอกอ้อมๆให้คนนั้นเขารู้ได้เองไม่งั้นจะผิดกฎได้ข้อที่สองนั้นก็คือเพื่อที่ว่าจะแสดงปัญญาของเสน่ห์กับบัณฑิตคนนี้รู้แล้วว่าทางที่กลับไปเนี่ยมันจะต้องผ่านประตูเมืองพาราณสีเป็นวันที่เสน่ห์กับบัณฑิตนี่จะออกมาแสดงธรรมให้ชาวบ้านฟังพอดีอาจจะได้ปฏิสันถารสอบถามหาช่วยเหลือกันได้เป็นการแสดงถึงปัญญาของเสน่ห์กับบัณฑิตด้วยเป็นเหมือนกับปัญหาให้บัณฑิตได้แก้ไขพราหมณ์ที่กลุ้มใจมากเลยตอนนี้ทำไมเทวดามาบอกว่าเราจะตายหรือไม่กับภรรยาตายอุ้ยวันนี้จะเป็นวันกลับบ้านเลยทำไมมันเป็นลางร้ายดวงซวยแล้วบัดนี้วันเนี้ยโอ้ยไปเดินทางไปถ้าหยุดพักเราก็จะตายเหรอถ้ากลับบ้านเมียเราก็จะตายว่าเราจะกลับบ้านดีหรือจะหยุดพักดีหยุดพักก็ไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะตายกลับบ้านก็กังวลใจว่าภรรยาจะตายโอ้ยจะไปไหนดีคือเราเวลาเดินทางเนี่ยมันก็เดินตามทางนี่แหละบางทีมันไม่ได้คิดอะไรเดินตามร่องตามทางไปก็ไปถึงเมืองพาราณสีคือถ้าจะเดินตามทางที่ไปสู่เรือนของตนมันต้องแยกไปอีกทางหนึ่งทางนี้แต่เนื่องจากความที่ว่ากังวลใจเดินไปเรื่อยๆเอามาตกทางที่จะไปเมืองพาราณสีเอาไปทางนี้ดูก่อนก็แล้วกันเป็นมันที่พอดีเสน่ห์กับบัณฑิตโพธิสัตว์ของเราแต่งตัวอย่างงดงามขึ้นสู่ธรรมาสน์เป็นอุโบสถ15ค่ำพอดีประชาชนชาวเมืองพาราณสีเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ก็จะไปฟังธรรมได้รับมอบหมายจากพระราชามาแล้วพราหมณ์เฒ่าขอทานนี้พอตกสู่ทางที่จะไปสู่เมืองพาราณสีเห็นพวกชาวบ้านเขากำลังจะเข้าสู่เมืองกันพอดีด้วยแต่งตัวกันสวยงามถือดอกไม้ของหอมก็รู้สึกว่าเป็นความที่จะบันเทิงใจร่าเริงใจดีใจขึ้นมาก็จึงตามบุคคลผู้นี้เข้าไปรู้ทราบความที่ว่าเขาจะไปฟังธรรมแล้วในใจเนี่ยก็คิดว่าโอ้คนฉลาดเป็นบัณฑิตเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้จึงตามเข้าไปพอไปถึงในที่ฟังธรรมเสน่ห์กับบัณฑิตนี่ก็แสดงธรรมต่างๆมากมายเลยนะชาวบ้านฟังแล้วเนี่ยก็ดีใจแซ่ซ้องสรรเสริญยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเบิกบานใจแต่พราหมณ์เฒ่านี่ร้องไห้อยู่คนเดียวเสน่ห์กับบัณฑิตนี่ดูตรวจไปทั่วบริษัทคนหนึ่งเขายิ้มแย้มสาธุการกันไม่พราหมณ์เฒ่าคนนี้นั่งประดมมือร้องไห้อยู่คนเดียวจึงเรียกมาถามปกติคนร้องไห้เนี่ยถ้าไม่ได้ด้วยเสียญาติมิตรคนรักใคร่หรือก็ด้วยความที่ประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นแน่เอาพราหมณ์เฒ่าท่านว่ามาท่านดูเหมือนว่าเป็นผู้เดินทางมาจากที่ไกลมีไถ่หนังพาดอยู่ที่คอเนื้อตัวเปื้อนถ้ามีเหตุใดว่ามาเสน่ห์กับบัณฑิตนี้ต้องการจะแก้ปัญหาให้ล่ะพราหมณ์คนนี้เขาก็จึงบอกว่านี่ขณะที่ผมเดินทางอยู่เนี่ยกำลังจะกลับสู่บ้านเรือนของตนเพื่อที่จะไปหาภรรยามีลูกเทวดาหรือยักษ์ไม่รู้ตนไหนระหว่างทางนี่บอกว่าถ้าไปถึงบ้านเนี่ยเมียจะตายหรือถ้าพักระหว่างทางตัวผมนี่ก็จะตายผมเนี่ยพอได้ยินคำว่าตายต้องสองครั้งแล้วก็ปรารภตัวเองปรารภภรรยาแสนรัก โอ้ยก็จึงเศร้าโศกว่าจะทำยังไงเกิดความหวาดหวั่นเกิดความหวาดกลัวจะทำยังไงจะทำยังไงคือปกตินะคนเราท่านผู้ฟังเวลาจะตายมันจะกลัวกลัวด้วยความที่ว่าบางทีหนึ่งตกใจหรือสองนึกถึงความดีของตัวเองไม่ได้ถ้าเพราะว่านึกถึงความดีของตัวเองที่ทำมาไม่ได้เนี่ยคุณเอาเวลาตายแล้วมันจะตกใจหรือตกใจด้วยความที่แบบว่ามันรวดเร็วปุ๊บปั๊บเนี่ยถ้ามีคนมาเตือนสติเอ้ยไม่ต้องตกใจความดีมีอยู่นึกถึงความดีได้ปุ๊บมันจะไม่ตกใจไงแต่พระรามนี่ดูแล้วก็ไม่ได้ทำความดีอะไรมานะเราก็เลยจำไงมันก็ตกใจล่ะฉะนั้นการบัณฑิตท่านผู้ฟังใช้ปัญญาของตนเองใคร่ครวญยังไงนะทำไมเทวดานี่ถึงมาบอกด้วยคำนี้ใคร่ครวญตรวจดูด้วยปัญญาของตนปัญญาในที่นี้ท่านฟังคือความที่ว่าคิดนั่นเองใคร่ครวญไตร่ตรองด้วยความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ทางด้านชีวะไตรตรองใคร่ครวญหมดเลยนะพูดง่ายๆคือใช้ญาณปัญญาของตนเองนั่นแหละที่จะคิดดูว่าไอ้คำนี้มันจะหมายความว่าได้ว่ายังไงบ้างในการอธิบายท่านฟังท่านบริมันก็ว่าคุณหวานแหลงไปในทะเลนี่เพื่อที่จะตรวจจับอะไรที่มันจมไปอยู่ในใต้ทะเลได้ปลาอะไรมันจะจับขึ้นมาได้หมดถูกจระเข้บ้างก็จับได้ถูกปลาก็จับได้ถูกต้นไม้หรือว่าถูกกิ่งไม้อะไรในทะเลนั้นก็จะจับขึ้นมาได้โดยแหนี้พุทธเจ้าใกล้กรวนไปลืมตาไว้นี่แหละตรวจดูตายเหรอคนมันจะตายด้วยอะไรได้บ้างโอ้ยได้ทุกอย่างแหละทั้งสัตว์ร้ายทั้งกิ่งไม้ตกใส่ยาพิษบ้างคนทำร้ายต่างๆบ้างตรวจดูไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุปัจจัยเงื่อนไขอะไรที่ว่าบ้านเมืองของเราจะทำให้ทั้งพราหมณีแล้วก็นางพราหมณีที่อยู่ที่บ้านของเขาตายได้ไม่อันใดก็อันหนึ่งคือเพราะว่าตัวเองเป็นคนบริหารงานจัดการปกครองเองไงรู้ว่าจะมีโจรเนี่ยมันไม่น่าจะมีเอถ้าเป็นสัตว์ร้ายประเภทที่แบบว่าเป็นจระเข้เป็นยักษ์เป็นอะไรพวกนี้บ้านเมืองเราก็ไม่มีไม่เคยมีสายข่าวพวกนี้บอกใกล้กรวนไปใกล้กรวนมานี่รู้ด้วยญาณดูฟังญาณนี่คือปัญญาความสามารถความฉลาดในอุบายสังเกตดูการแต่งกายการเดินทางแล้วเห็นไถ่คือถุงที่ทำจากหนังที่ห้อยอยู่ที่คอของพราหมณ์นี่จึงสังเกตได้ว่าโอ้นี่คงจะเป็นระหว่างการเดินทางที่มีงูเนี่ยแอบเข้าไปในไถ่คือถุงหนังนี้ดูแล้วท่าทางมันมีน้ำหนักอยู่ถ้าพักระหว่างทางต้องล้วงมือเข้าไปกินก็จะถูกงูฉกตายถ้ากลับถึงบ้านเอาถุงหนังนี้ให้ภรรยาภรรยาเปิดถุงดูพฤติบาจามีอะไรเก็บต่างๆล้วงมือเข้าไปก็จะถูกงูฉกตายนี่แหละต้องเป็นเหตุแน่นอนที่ทำให้เทวดาเขาพูดได้แบบนี้ตัวเองใคร่ครวญดูแล้วไม่มีเหตุอย่างอื่นต้องฟังก็จึงพยากรณ์ขึ้นบอกว่าในถุงหนังของท่านเนี่ยมีงูอยู่เป็นงูมีพิษร้ายพราหมณ์นี้ตกใจเลยทุกฝั่งเออมันจะเป็นไปได้ไงเอาท่านไม่เชื่อลองวางถุงหนังนี้ดูคือบริษัทนี้ก็มีความคิดว่างูที่อยู่ในถุงหนังเนี่ยเป็นงูที่ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่ามันถูกถือเดินทางมาปานนี้มันก็ไม่ทำตัวเองให้ปรากฏเงียบๆจิ้มจิ้มนี่เราอย่าทำให้งูนี้ต้องเดือดร้อนเลยก็จึงออกอุบายในลักษณะที่ว่าเอาให้วางถุงหนังไว้ตรงกลางเปิดปากมันออกคนที่อยู่รอบๆนี่ถอยห่างออกไปให้เตรียมหมองูเอาไว้แล้วก็เอาไม้สะกิดตีปากด้านหนึ่งให้พองูรู้สึกตัวปุ๊บมันก็โผล่มาจากปากทางอีกด้านหนึ่งงูเนี่ยพอถูกสะกิดถูกกระตุกมันก็เลยเลื้อยออกมาทางด้านหนึ่งแผ่แม่เบี้ยกูฟ่อๆอยู่เพราะด้วยความที่เห็นคนมากมหาชนเนี่ยโอ้ยร้องสาธุการเป็นบรมวันโอ้ยมันจริงๆนะเนี่ย สนิกาบัณฑิตนี่ฉลาดจริงๆรู้ได้ไงว่าในถุงหนังนี่มันจะมีงูอยู่เป็นงูที่มีพิษร้ายอยู่จริงๆหมองูนี่จึงรีบเข้ามาจัดการเก็บงูนี่ไปโยนเข้าป่าเรียบร้อยตามกรรมวิธีของหมองูพราหมณ์เท่าคนนี้เนี่ยโอ้ยสาธุการมากเลยว่าวันนี้เรารอดพ้นจากภัยคือความตายแล้วเพราะว่าท่านเสนกบัณฑิตช่วยเราเอาไว้ก็ได้จะกลับไปหานางพราหมณีสาวของเราได้อย่างแช่มชื่นทีเดียวก็เลยจะเอาเงินที่ตัวเองหามาได้700กหาปณะนี่แหละบูชาเสนกบัณฑิตแต่บัณฑิตนั้นก็ไม่รับค่าจ้างท่านผู้ฟังเพราะด้วยความที่ว่าการวินิจฉัยการแก้ปัญหาเนี่ยมันดีแล้วมันดีคือตรงนั้นไม่ได้ว่าดีตรงที่ว่าท่านจะเอาเงินให้เราหรือไม่ความประเสริฐความดีมันอยู่ตรงที่ปัญญาที่ได้ใช้งานแก้ปัญหาทำประโยชน์ให้กับคนนี่มันดีแล้วไม่รับค่าจ้างทุกฝังพรามเท่านี้ก็พยายามขยันขยอนะสองเด้งอ่ะคือเด้งหนึ่งช่วยชีวิตคนต้นเอาไว้จะขอให้รับเงินเสนกบัณฑิตไม่รับก็จึงเอาภรรยามาอ้างด้วยนี่ช่วยชีวิตภรรยาผมด้วยนี่ขอให้รับเถอะเสนกบัณฑิตนี่ก็ไม่รับอีกเอาสองสามครั้งไม่รับก็โอเคเอาแล้วภรรยาท่านนี่เป็นยังไงล่ะเสนกบัณฑิตก็ถามเพราะว่าได้ปรารภภรรยาขึ้นอย่างหนึ่งแสดงว่ารักภรรยามากภรรยาของท่านเนี่ยสาวหรือว่าภรรยานี่แก่แล้วพราหมณ์เฒ่าก็บอกโอ้ยภรรยาของผมนี่ยังสาวอยู่ผมนี่ถึงรักใคร่ภรรยานี่อย่างมากเสน่ห์กับบัณฑิตด้วยปัญญาของท่านท่านผู้ฟังได้ยินแค่นี้ปุ๊บมองทะลุหมดเลยโอ้ท่านปราเมยภรรยาสาวของท่านเนี่ยประพฤตินอกใจท่านแล้วเออท่านรู้ได้ไงท่านไม่ได้คิดหรอว่าที่ต้องให้ท่านมาหาทาสหญิงหรือทาสชายสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นการที่จะเปิดช่องเปิดโอกาสให้ประพฤติอนาจารพรามเท่าคนนี้ไม่ได้คิดนะเพราะว่าโดยความมึนไงความรักมันก็ทำให้คนมันมึนนะเนาะก็จึงไม่คิดว่าเขาจะหลอกเราได้หรอท่านไปติดทั้งบ้าอะไรนี่ก็จะว่าไม่ได้ช่วยชีวิตกันมาก่อนนี่จะต้องโกรธนะแต่ด้วยความที่ว่ามีบุญคุณช่วยชีวิตกันมาก่อนเนี่ยก็จึงรับฟังรู้ว่าท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตท่านเอกบัณฑิตก็จึงให้แผนเอาไว้บอกว่าตอนท่านกลับบ้านวันนี้นะให้เข้าไปช่วงตอนเย็นๆจนตอนที่มันกำลังจะโผล่เพลงค่ำแล้วเนี่ยก่อนเข้าบ้านนี่ให้ฝังทรัพย์เอาไว้สักที่ใดที่หนึ่งก่อนภายนอกบ้านอาจจะเป็นคนต้นไม้สักจุดใดจุดหนึ่งที่เหมาะสมฝังไว้แล้วตอนช่วงเย็นๆนี่ค่อยเข้าบ้านไปเข้าไปเสร็จปุ๊บบอกภรรยาถึงที่ซ่อนทรัพย์ของตนเบาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพรุ่งนี้ให้ออกมาดูว่ามันยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่เนี่ยแสดงว่าเมียท่านไม่มีชู้แต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยเมียท่านต้องมีชู้แน่ท่านลองทำดูพรามเท่านี้ก็ทั้งสองอย่างนะทุกฟังตั้งด้วยความรักภรรยาโอ้ยรอดชีวิตมาได้ทั้งด้วยความงุนงงว่าภรรยาเราจะมีชู้ได้ไงเสน่ห์กับบัณฑิตนี่ช่วยชีวิตเราไว้ยังบอกอย่างนี้เอ้าลองทำดูพอไปถึงก็รอจังหวะช่วงเวลาเย็นๆฝังทรัพย์ไว้ที่นี่ซะก่อนที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเรือนของตนที่ต้องเข้าไปเวลาเย็นเนี่ยทุกฝังเพราะเป็นเวลาที่คนก็มักจะประมาทคนมีชู้กันเนี่ยนะคือกลางวันเนี่ยก็ดูลาดเหลาว่าใครจะมาใครจะไปเอ๊ะไม่เห็นจะมีใครมาถ้ามานี่มันต้องมาถึงตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วพอตกเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่จะมืดจะค่ำคนก็จะไม่เดินทางกันเป็นเวลาที่เตรียมจะเข้าที่พักถ้าชายชู้อยู่ก็ต้องอยู่เวลานี้ล่ะก็จึงเลือกเวลาเย็นที่จะเข้าเรือนเพื่อที่จะให้มีชายชู้อยู่ด้วยแต่เข้าไปเนี่ยไม่ได้ว่าจะไปจับขาหนังขาขาวนะเพราะว่าแสงสว่างสมัยก่อนแรงต่างมันไม่ได้มีแจ่มแจ้งชัดเจนมันก็จึงเป็นช่องที่จะให้หลบได้ตรงนี้แหละต้องการจะเปิดเผยความจริงคือจังหวะที่จะเข้าไปสู่เรือนเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีเสียงมีอะไรต่างๆคนอยู่ในเรือนเนี่ยก็จะรู้แล้วว่ามีคนมาใช่ไหมพามเท่านี้เดินเข้ามามีเสียงแล้วก็ตะโกนขึ้นแล้วว่าเมียจ๋ากลับบ้านมาแล้ว คนอยู่ในเรือนคือทั้งเมียสาวแล้วก็ชายชู้กูรู้แล้วโอ้ตายแล้วผัวกลับมาทำไงเอางั้นท่านไปหลบอยู่หลังประตูหลบอยู่มุมนี้ซะก่อนพอพราหมณ์เฒ่ากลับเข้าเรือนก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบท่านเป็นยังไงบ้างได้เงินมาไหมยังไงสบายดีหรือเปล่าคุยกันนี่พราหมณ์เฒ่านี่ก็บอกโอ้ยฉันได้เงินมาแล้วให้เธอสบายใจเลยวันต่อไปเราจะไปหาซื้อทาสกันมาช่วยเหลือเธอเอาเรื่องเงินพี่เนี่ยนะพี่ฉันฝังไว้ที่โคนต้นไม้ตรงนู้นเพื่อความปลอดภัยบอกเมียเสร็จสรรพเรียบร้อยถึงที่ฝังทรัพย์จังหวะที่เข้านอนเธอก็ส่งสามีเข้านอนเรียบร้อยก็มาแอบบอกชายชู้ถึงที่ฝังทรัพย์ตำฝังชายชู้เนี่ยก็จัดการไปขุดทรัพย์มาเรียบร้อยเลยพอวันรุ่งขึ้นพราหมณ์นี่ไปตรวจดูไปคนเดียวนะไม่พบเงินโอ้ที่เสนกาบัณฑิตนี่บอกไว้จริงๆด้วยภริยาของเรามีชู้โอ้ยจะทำยังไงจะทำยังไงถูกสวมเขาให้แล้วกูจึงรีบไปหาเสนกาบัณฑิตได้อุบายมาแล้วจึงให้จัดงานเลี้ยงขึ้นของพวกพราหมณ์พราหมณ์นี่เขาจะมีงานเลี้ยงทำฝังในความที่ว่าเอาทานให้คือเหมือนอย่างคนพุทธเนี่ยเขาก็จะนิมนต์พระมาฉันอาหารที่บ้านใช่ไหมพวกพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะมีพิธีว่าจัดงานบุญขึ้นแล้วก็ให้พวกพราหมณ์ที่มักจะมาสู่เรือนของตนในการให้ทานมารับประทานอาหารจึงให้จัดงานขึ้นแล้วก็ให้เชิญพราหมณ์14คนนี่พิธีกรรมก็จะเป็นอย่างนี้จากฝ่ายภรรยา7คนจากฝ่ายสามี7คนวันนี้นิมนต์พราหมณ์มา14รูปมารับประทานอาหารที่บ้านวันถัดไปให้ลดลงฝั่งละ1รูป1รูปวันถัดไปให้ลดลงฝั่งละอีก1รูป1รูปวันที่6วันที่5วันที่4จนกระทั่งถึงวันที่1วันที่1ก็เหลือพราหมณ์รูปเดียวจากแต่ละฝั่งของตนของตนที่ว่าต้องให้ทั้งฝั่งสามีแล้วก็ฝั่งภรรยาเนี่ยเพื่อที่ให้มันเนียนไงท่านฟังไม่แบบกระเริกจงแจ้งเกินไปว่าให้นิมนต์ใครมาก็ได้อย่างเงี้ยนะให้เนียนๆให้เธอไม่รู้ก็พราหมณ์คนที่เหลือคนสุดท้ายนั่นแหละเป็นชายชู้ของภรรยาสาวของพราหมณ์เฒ่าขอทานนั้นจับเลยท่านผู้ฟังสอบถามเอาถึงที่ฝังทรัพย์ท่านฝังทรัพย์ไว้ที่ไหนไปเก็บไว้ที่ไหนไปตรวจดูเจอจริงๆกฎหมายในสมัยนั้นก็คือว่าถ้าคนที่เป็นชู้เนี่ยก็ต้องได้รับการลงโทษในประเทศไปพระราชาพระเจ้าชนกะครองเมืองพาราณสีจึงในประเทศชายชู้นั้นแล้วก็ให้ลงโทษนางพราหมณีสาวที่เป็นภรรยาของพราหมณ์เฒ่าคนนี้พราหมณ์เฒ่านี่ก็เห็นบุญคุณของเสนกาบัณฑิตก็จึงอยู่รับใช้ได้รับตำแหน่งในการที่ช่วยงานเสนกาบัณฑิตต่อไปพระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้ขึ้นมาได้พูดถึงความที่ตัวพระองค์เนี่ยเป็นเสนกาบัณฑิตได้ใช้ปัญญาในการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เฉพาะในชาติปัจจุบันที่เป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะชาติก่อนๆนี่ก็เคยทำมาแล้วแล้วในสมัยที่เกิดเป็นเสนกาบัณฑิตเนี่ยพราหมณ์เฒ่าที่มาขอความช่วยเหลือในครั้งนั้นได้มาเป็นท่านพระนนท์ในบัดนี้รู้กับเทวดาที่เห็นเหตุการณ์งูเลื้อยเข้าไปในถุงหนังแล้วมาบอกเป็นนัยยะให้กับพราหมณ์นี้ก็คือท่านพระสารีบุตรนั่นเองและนี่คือเรื่องราวของเสนกาชาดกตมวังประกอบในหมวดของปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าของเราในเรื่องราวเหล่านี้ชาดกฟังแล้วให้มีคติเตือนใจสอนใจในความที่เราจะตั้งตนให้อยู่ในธรรมมีปัญญาในการที่จะใช้ช่วยเหลือคนอื่นไม่เป็นปัญญาในการที่จะหาฉกฉวยผลประโยชน์แต่เป็นปัญญาที่จะหาทางเอาตัวรอดสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างทำความดีให้เกิดขึ้นได้นั่นเองท่านฟังแต่ท่านฟังยังมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซหรือที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 ในช่วงของนิทานปรนนานี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับรุณท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ก็ได้หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร